Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай». Ужо шмат год у Лідзе ідзе размова пра адкрыццё літаратурнага музея. Тым больш, што на сённяшні дзень мясцовыя краязнаўцы налічваюць імёны каля 400 літаратараў, лёс якіх так ці інакш звязаны з Лідчыны. У мінулым годзе было канчаткова вырашана зрабіць такі музейчык у доме, дзе яшчэ да вайны жыў беларускі паэт Валянцін Таўлай. Тым больш сімвалічна, што так званы домік Таўлая, як полюбоўна называюць гэты будынак лідзяне, стаіць у падножжа знакамітага замка Гедыміна. Менавіта гэтае суседства і забяспечвае тую непарыўную гістарычную сувязь, якую ахутаная ўся Ліда. І вось лідзяне нарэшце дачакаліся. Літаратурны музей у доміку Таўлая адчынены для наведнікаў. Гэта, я лічу, унікальная з'ява. Міхась Смельнік, кіраўнік літаратурнага аб'яднання «Суквецце». Таму што ў рэгіёнах нашай рэспублікі няма спецыяльнага літаратурнага музея, дзе сабраны матэрыялы пра пісьменнікаў, паэтаў, літаратараў пэўнага рэгіёна. А ў нас у Лідзе гэта ўпершыню. Вот мы знаходзімся зараз у мемарыяльным пакоі Валянціна Таўлая. Мы ж былі ў пакоі, дзе прысвечаны выстава нашым літаратарам Лідчы. Я лічу, гэта вельмі цікавая з'ява, і мы будзем праводзіць тут сустрэчы з пісьменнікамі, якія будуць прыязджаць да нас у Ліду, з Мінска, з другіх гарадоў, з Гародні. Будзем праводзіць тут музычныя такія вечарыны, і будзем вельмі цешыцца, што ёсць такі музей, які знаходзіцца побач з нашым старажытным замкам. Я, як кіраўнік літаратурнага аб'яднання «Суквецце» пры рэдакцыі «Лідскай газеты», і Станіслав Славіч Суднік, як наш вядомы паэт і выдавец, думалі над тым, што сапраўды тут жыў наш паэт Валянцін Таўлай у гэтым доміку. Мы палічылі, што гэта ж ўсё-такі мемарыял, і гэты домік рэстаўрыравалі і зрабілі. Вось, бачыце, дзякуючы намаганням нашых літаратараў і дырэктара музея пана Мікаландара, тут вот сёння мы адчынілі гэты філіял. Станіслав Суднік, рэдактар часопіса «Лідскі летапісец». Валянцін Таўлай — гэта беларускі хлопец, якому выпала воля лёсу жыць пры другой рэчы паспалітай, і які катэгарычна не хацеў паланізавацца. Ён быў свядомым беларусам. І адсюль вся яго біяграфія, усе яго лёсы, беды, перакананні, потому што, калі ён хацеў быць беларусам, ён павінен быў прымкнуць да некай беларускай плыні. Ён падтрымліваў адносіны і з хрысціянскімі дэмакратамі, і з грамадоўцамі, і з ТБШ. Ён быў беларусам. Таму яму прыйшлося сядзець і ў польскіх турмах, і ў нямецкай турме. І таму не дзіўна, што ёсць такая інфармацыя, што Валянцін Таўлай быў удзельнікам другога всебеларускага кангрэсу. Лёс яго у сувязі з гэтым, што ён хацеў быць беларусам, а кругом усе сілы былі варожыя беларускасці, лёс яго, ў прынцыпе, і не мог быць інакшым. Ганна Мікалаевна Драб, дырэктар Лідскага гісторыка-мастацкага музея, вельмі ўдзячна, што ў нашым горадзе з'явіўся першы філіял музея, гэта літаратурны філіял нашага Лідскага гісторыка-мастацкага музея. Былі выдзелены грошы, якія далі магчымасць і купіць прадметы, і мэблю, і ўсё астатняе, таму што тое, што вы ўсё ўбачылі, конечно, атрымалася дзякуючы фінансаванню. Мы палюбоўна так называем яго домік Таўлая, таму што сапраўды ў гэтым памяшканні, ў гэтым доме у тыя далёкія гады жыў вядомы беларускі пісьменнік Валянцін Таўлай. Калі рыхтавалася канцэпцыя, то стварыць поўнасцю менавіта музей Таўлая было бы вельмі цяжка, таму што гэта чалавек, які звязаны і з Лонімшчынай, і з Навагрудчынай. Паэтому мы вырашылі, Таўлай — гэта вельмі добра, і добра то, што сапраўды ёсць той дом, у якім ён жыў, сапраўды мемарыяльны. Мы вырашылі зрабіць мемарыяльны пакой. Поэтому самы галоўны раздзел нашай экспазіцыі — гэта мемарыяльны пакой Валянціна Таўлая. Канешна, подлінных рэчаў вельмі мала, там толькі адна лямпа. Ну, а далей прыстаўлены і шафа, і этажэрка, і стол. Гэта ўсе тыя прадметы, якія адносяцца да гэтага часу. Акрамя таго, што ў мемарыяльным пакоі ідзе расповед пра жыццё, як ён жыў, дзе ён пісаў, дзе ён сядзеў, то там яшчэ выдзелена маленькая зона, якая называецца экспазіцыйны комплекс. Это матэрыялы, якія распавядаюць ўжо і аб жыццёвым, і аб творчым шляху гэтага пісьменніка. Другі раздзел нашай экспазіцыі — гэта літаратары Лідчыны. Мы вырашылі, не горы атрымаецца, калі будуць прадстаўлены і нашы літаратары, якія сёння жывуць у нашым горадзе, якія нарадзіліся ў нашым горадзе. Паэтому можна сказаць, што гэта літаратары, не пачынаючы з Адэлі Сустроні, таму што гэта першая наша, можна сказаць, літаратарша, але менавіта сучасная літаратура Лідчыны. Паэтому, калі мы рыхтавалі гэтую канцэпцыю, а потым ужо сабіралі матэрыялы, то дзякуй вялікае ўсім пісьменнікам, нашым паэтам Лідчыны. мужчынам, якія адвазваліся на тое, ішлі да нас вельмі добра, прыносілі свае рэчы, прыносілі фотаздымкі. На другім паверсе у нас такая добрая, цікавае памяшканне, якое называецца літаратурна-музычная гасцёўня. Там можна будзе праводзіць і прэзентацыі кніг, там можна будзе сустракацца з пісьменнікамі, святкаваць юбілеі. І нават дзеткі, школьнікі, якія жывуць бліжэй да нашага доміка Таўлая, яны могуць прыйсці да нас у нашу чытальню і пачытаць творы таго ж пісьменніка ці паэта, які патрэбны яму па праграме, ці можа ён цікавы. Музей будзе працаваць кожны дзень, акрамя панядзелка, з 10 да 19 гадзін. Адкрыццё літаратурнага музея ў доміку Таўлая наведаў Андрэй Панямонаў.